Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Спыненая ў 2009 годзе перамова о правах чалавека паміж Беларусію і еўрапейскім звязам маюць быць адноўленыя сёлета. Пра гэта паведаміла кіраўніца дэлегацыі еўразвяза ў Менску Майра Мора. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годзем перамогі. Калі закон уступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў. Гісторыя з міністрам унутраных справ Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня надзеў форму камісара НКВД, атрымала працяг. У інтэрв'ю «Свабодзе» міністр заявіў, што хацеў выказаць павагу да супрацоўнікам міліцыі, якія ахвяравалі жыццём падчас вайны. Прафесар Адам Мальдзіс збірае круглы стол, прысвечаны ініцыятыве кананізацыі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Гэта і ды іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. Напярэдадні рыскага саміту праграма еўразвязу «Усходняе партнерства», які мае адбыцца на наступным тыдні ў Рызе, кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага звязу ў Менску Майра Мора дала інтэрв'ю нашаму радыю. Гаворка ішла пра ўдзел Беларусі ў саміце і пра пэўнае пацяпленне адносін паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. На пытанне пра перспектывы падпісання да саміту дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусію і еўразвязам спадарэнне Мора отказала. Конечно, это один из тех документов, который было такое намерение, если не подписать, то парафировать в рамках саммита. Сейчас там действительно остались несколько технических вещей, но я предугадать не могу. Удастся уладить, не удастся, но процесс идет, и я думаю, что через какое-то время мы увидим этот договор заключенным. Таксама Майра Мора паведаміла, што спыненыя ў 2009 годзе перамовы аб выкананні правоў чалавека паміж Беларусію і еўрапейскім звязам маюць быць адноўленыя сёлета. Старшыня беларуская хельсінская камітэту Олег Гулак адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прадстаўнікі еўразвязу кансультаваліся з праваабаронцамі на гэты конт, але сам фармат дыялогу не прадугледжвае ўдзелу ў ім беларускіх праваабаронцаў. Я, конечно, далекий от того, как быть там великим захоплением, але это лепше, чем отсутность такого процесса, и этим треба користаться. Важно, как бы этот процесс был, добро, что это махчимость есть. 13 травня Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годзем перамогі. Паводле міністра ўнутраных справаў Ігара Шуневіча, калі закон пра амністыю ўступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў, у тым ліку 2200 з іх выйдуць на свабоду з месца зняволення. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што частыя амністыі не ідуць на карысць сістэме выканання пакаранняў, гаворыць былы адвакат праваабаронцы «Вясны» Павел Сапелка. Я не совсем согласен с таким подходом, потому что амнистия – это должен быть такой исключительный, редко случающийся событие. А тогда, когда эти амнистии происходят каждые два года, и когда там истекает второй год, начинают люди волноваться и беспокоясь, там спрашивают, так а где же следующая амнистия, то это, наверное, уже неправильно. Все-таки заключенный должен рассчитывать не на амнистию, а на какие-то формы прекращения отбытия наказания, которые установлены законом. Таксама Павел Сапелка мяркуе, што нікому з шасці беларускіх палітвязняў паводле новай амністыі разлічваць на вызваленне не даводзіцца. Сёння гісторыя з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня надзеў форму камісара НКВД, атрымала пэўнае завяршэнне. Міністр асабіста патлумачыў нашаму радыё, чаму ён так зрабіў. У палаце прадстаўнікоў Шуневіч прадстаўляў законапраект аб амністыі ў сувязі 70-годзем перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Пасля выступу міністр на наша пытанне адказаў, што надзеўшы форму, якая была ўведзеная ў 1943 годзе, ён хацеў выказаць сваю вялізарную павагу да супрацоўніка міліцыі, якія ў той складаны час клалі сваё жыццё, свае галовы за вызваленне СССР ад нацыстаў. Дыскусія пра ўчынак Ігара Шуневіча ўжо трэці дзень вядзецца ў інтэрнэце. Вось меркаванне мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага. такие карнавалы бывают подчас громадянских войн. Мне вот от этого всего тревожно. Лишнее казать, что ситуация, при какой в свой час, когда такая форма была актуальна, человек с таким званием надел бы форму будущини, то что бы его чекало? То бы размываются какие-то важные, логичные повязи, относины. И эта стужка черно-оранжевая на килбасах и на горелках, я не думаю, что мой дядька, герой-ветеран, был бы в захоплении от такой утилізацыі гэтых ордэнскіх стужак. Гэта было меркаванне культуролага і мастацтвазнаўца Сергея Харэўскага. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа напярэдадні рыскага саміту праграмы еўразвязу «Усходнія партнерства», які мае адбыцца на наступным тыдні, кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага звяза ў Менску Майра Мора дала інтэрв'ю нашаму радыю. Гаворка ішла пра ўдзел Беларусі ў саміце і пра пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. На пытанне аб перспектывах падпісання да саміту дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусю і еўразвязам Майра Мора отказала. Беларусь согласилась возобновить диалог по правам человека, который первый раз случился той же весной 2009 года, и после этого совместной встречи поэтому не было. Но сейчас он намечается, готовность, это тоже часть из этого списка мероприятий, в которых мы готовы сотрудничать. Таксама Майра Мора заявіла пра пазітыўныя зрухі ў перамовах Беларусі і еўразвязу ў галіне правоў чалавека. То, что я рада, что во время моей каденции, если не кардинально улучшились отношения, но атмосфера отношений улучшилась. И что немножко больше может быть Европы в Беларуси, что немножко лучше ее видно. Но опять, это не мой только труд. Но хотя я очень боролась за такие проекты, которые идут в народ, которые обхватывают больше людей, которые делятся с белорусами в нашем опыте, в наших технологиях, в наших стандартах. И это немножко удалось. Это может быть связано с этим улучшением атмосферы, но и то, что не было еще пару лет тому назад. Наш проект освещается не только в независимой, но и в государственной прессе, на государственных средствах массовой информации. Гэтак Майра Мора ацэньвае свой асабісты ўнёсак у дачыненне паміж еўразвязам і Беларуссю. Цалкам інтэрв'ю кіраўніцы дэлегацыі еўрапейскага звязу ў Менску можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак адзначыў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што прадстаўнікі еўразвязу кансультаваліся з праваабаронцамі наконт перамоваў пра становішча з правамі чалавека ў Беларусі, але сам фармат дыялога не прадугледжваў удзелу ў ім правоабаронцаў. Так, я ведаю, что гэты процесс аднаўляецца, гэта информация была крыху раней. Пытанне такое, что гэта диалог еўразвязу с Беларусью. Самого вызначэння там у этом процессе правоабаронцы не удзельнічаюць, непосредственно в процессе. Але безумоўна, еўразвяз проводзіў з нами консультации адносно того, якія тэмы, в якім ракурсе падымаць, паколькі немагчыма, что называется, аб'ят неаб'ятнае. Так что такие консультации былі і будуць далей, наколькі я разумею. Гулак не ускладае вялікіх надзеяў на дыялёг у справе правоў чалавека паміж еўразвязам і Беларусі, але ўсё роўна лічыць гэта пазітыўнай з'явай. Я, конечно, далекі ад таго, каб быць там у вялікім захапленні, але это лепш, чым адсутнасць такога працэсу, і гэтым трэба карыстацца. Важна, каб гэты працэс быў, добра, што гэта магчымасць ёсць. Мяркуе старшыня беларуская хельсінская камітэту Алег Гулак. А зараз наше пытанне. Як бы вы коротко ахарактарызавалі ўзаемадачыненне Беларусі і еўразвязу? Ад каго ў большай ступені залежыць, ці хутка беларусы змогуць ездзіць у Еўропу без візаў, ад Менску ці ад Брусэлю? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Мне кажется, от Евросоюза. Они как-то воинственно против нас настроены. Напряженные какие-то отношения. Нежелание идти друг другу навстречу, наверное, скорее со стороны Евросоюза. Ну, с нашей, мне кажется, они бы пошли, были дружественные отношения. Но вот Евросоюз как-то так себя неправильно настроил. Поэтому и наши, мне кажется, их США настроил против нас. Вот. Да. Мне кажется, это все с этой стороны. Они там какие-то условия диктуют. Я думаю, что от Евросоюза больше зависит. А отношение Беларуси, она как бы занимает нейтральное положение, как между Россией и Европой, как коридор. Не знаю, как добрые или плохие, но я знаю, что стабильно. Это самое главное. Стабильно. А потому что все как бы ошибки в договоренности, там недомолвки, все идут с их стороны, а не с нашей. А отношения именно в этом, в экономическом характере, так как их этот взгляд на этот бывший, страны бывшего СССР, не относятся, как так грубо сказать, как к людям другого сорта. Какая система будет, никто ездит туда. Я сказал бы серединка, ни туда, ни туда. Дело в том, что они хотят сюда, сюда их не пускают. Потому что у нас система такая. А с другой стороны, наши хотят туда, потому что они попробовали хорошей жизни. Назад уже не вернутся, а нас пытаются вернуть обратно. Наверное, от евро быстрее больше. Наверное, они не хотят нас пускать. Ну, по сравнению с Польшей, если взять. Конечно, не хотят, так чтобы мы ездили свободно, как раньше, типа. А как вообще она характеризуется, этой относительно нашей? А, наверное, 50 на 50. Я считаю, что это совместное решение. Пожалуй, естественное положение вещей. Но естественное положение, у каждого свои интересы. Они какие-то неясные, непонятные такие. Ну, то есть нету четкой ясности какой-то вот на самом деле. Потому что существует какая-то такая недосказанность, что ли. Ну, понятно, что мы говорим на разных языках с ними, да? Но такое впечатление, что уж совсем друг друга не понимаем. Это географический центр Европы, да? То есть, но получается, он дальше от Европы, чем окраина Европы на самом деле. Я думаю, что просто они должны найти какой-то общий язык и, в принципе, от обоих, потому что, ну, один в любом случае это не решает этот момент. Надо договориться. Такие меркования городенцев про визовые дочинения помеж Беларусью и Еврозвязом. Сёння Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годдзем перамогі. Паводле міністра ўнутраных справ Ігара Шуневіча, калі закон пра амністыю ўступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў, у тым ліку 2200 з іх выйдуць на свабоду з месцаў зняволення. Ці будуць сярод іх палітвязні? Пра гэта мы зараз пагутарым з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добрый день, Олег. Добрый день. У Беларуси теперь шестеро политвязнев. Кто из них имеет шанс выйти на волю по поводу этой амнистии, або хотя бы скоротить термин? Ну, белорусские правоборонцы единодушно лечат политвязнями было кандидата на президента Миколая Статкевича, активиста из Гомеля Юрия Рубцова, двух активистов-анархистов Игоря Линевича и Миколая Дядка, и так само молодежных активистов Евгена Васьковича и Артема Прокопенко, которые отбывают покарание за напад на будинок КДБ в Бабруйску. Относно их, у правоборонцев такое меркование, что никто из них не имеет права, не имеет возможности выйти из под этой амнистии, выйти на волю. Одное, что Евген Васькович Махчима может отримать поменьшение термину на год. Значит, Миколай Статкевич снова оказался в тюрьме, и он лечится злостным порушальником. Юрий Рубцов оказался в следующем изоляторе с химией. И он имел шансы на амнистию, коли бы не было этой другой справы, теперь не мая. Игорь Линеевич, Миколай Дядок, Евген Васько и Артем Прокопенко так само находится у статуса злостных порушальников. А Евген Васькович был переведен с турмы у Калёнію, амаль год тому, и покуль его, как сказала его мать, Рушанне Васькович, покуль его порушению нема, тому магчыма, вот праз тягом нескольких месяцев, можа нечто вырашыцца адносна его. Олег, амністыі отбываются практично что год. Які их вынік? Наколькі яны эфектыўныя? Что про гэта кажуць правоабаронцы? Ну, меркуется, что все ж таки не дрэнна, что вызваляют турмы, как-то, кстати, их разгружают. Вот этим разом амнистия будет 8600 человек, из них 2200, вот это будут вязни калёни, у якія выйдут на волю. Але с іншого боку правоборонцы однодушно кажут, что эта система, она отбывается в выгляде таких политичных подарунков, да, неких подеев, связанных с Днем Перемоги, с вызволением. Але сама система детерминового вызволения, как система прозрыстая, зразумелая, яна у Беларуси отсутничает. И это споражает массу проблем для тех, кто с неволением находится, и тех, кто домогается их вызвалення, хто дапамагае, як сваякі дапамагае гэтым людзям. Вось што лічыць на гэты конт праабаронца былы адвакат Павел Сапелка. Я не совсем согласен с таким подходом, потому что амнистия – это должен быть такой исключительный, редко случающийся событие. А тогда, когда эти амнистии происходят каждые 2 года, и когда там истекает 2-й год, начинают люди волноваться и беспокоясь, там спрашивают, а где же следующая амнистия, то это, наверное, уже неправильно. Все-таки заключенный должен рассчитывать не на амнистию, а на какие-то формы прекращение отбытия наказания, которые установлены законом, Уголовно исполнительным кодексом. Замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение, там, прекращение отбывания наказания в связи с болезнью, препятствующие дальнейшему отбыванию наказания. Вот такого плана. Это есть в законе, но оно не всегда используется. Допустим, прекращение отбытия наказания по болезни, препятствующей дальнейшему отбытию наказания. Есть перечень этих заболеваний, при которых человека, грубо говоря, отправляют умирать на волю. Но в этой ситуации суд может сказать о том, что степень исправления недостаточна человека, что он слишком тяжкое преступление совершил для того, чтобы его освободить. Еще таки момент, что амнистия может быть дотычна так само относно Андрея Бондаренко, былого правоборонца, який находится у колонии, сидеть у карцеры, але оказывается, он потрапил у карцеры не за некое порушение, по воле своей заявы, таким чином, вот, как позначая Павел Сапелка, относно его, махчима, будет уже ты амнистия, махчима, ему сменьшить термин на 1 год. Дякую, Олег. На сувязи у Менску был наш корреспондент Олег Груздзелович. Сёння гісторыя з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня апрануўся ў форму камісара НКВД, атрымала пэўнае завяршэнне. Міністр асабіста патлумачыў нашаму радыё, чаму ён так зрабіў. Пытанне міністру Шуневічу задаваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер знаходзіцца на тэлефоннай сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добрый вечер, Сергей. Як атрымалася, што вы здолелі задаць пытанне непасрэдна кіраўніку міністэрства ўнутраных справаў? Сёння я знаходзіўся ў палаце прадстаўнікоў, і там міністр Шуневіч прадстаўляў законапраект аб амністыі ў сувязі з 70-годдзям перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. І пасля свайго выступу спадар-міністр выйшаў з авальнай залі. Тут журналісты задавалі яму пытанне адносна вось гэта законапраекта аб амністыі, а я скарыстаўся момантам і запытаўся ў міністра, чым ён патлумачыць сваё з'яўленне на парадзе 9 траўня ў незвычайнай форме. У гэты дзень кіраўнік цяперашняга міністэрства ўнутраных справ надзеў форму камісара НКВД. Гэтая форма была ўведзеная ў Савецкім Саюзе ў 1943 годзе. На маё пытанне міністр Шуневіч адказаў, што надзеўшы форму 43-го года, ён хацеў выказаць толькі адно – сваю велізарную павагу да супрацоўнікаў міліцыі, якія ў той складаны час склалі сваё жыццё, свае галовы за вызваленне нашай краіны ад нацыстаў. І вось што непасрэдна сказаў міністр Шуневіч. В этой форме мои предшественники, сотрудники органов внутренних дел, защищали родину, умирали, погибали, совершали подвиги. Дань уважения к ним, не более, не менее. Уладзімір, і ўсё ж з'яўленне Шуневіча на парадзе 9 траўня ў незвычайнай форме ўспрымалася дзіўна. У інтэрнэце многія гадалі, а навошта ён так зрабіў? І ці бывала нешта падобнае раней? Ведаеце, Сергей, падобнага раней не было. З пытаннем пра тое, ці было такое нешта падобнае раней, я звярнуўся да Мячеслава Грыба. Гэта першы, дарэчы, беларускі генерал-лейтэнант міліцыі, зараз ён у адстаўцы. І Мячеслав Іванович сказаў свабодзе, што ён не памятае, каб хтосьці з міліцэйскіх чыноў надзяваў такую форму на святкаванні, ну, скажам, 10 альбо 20 гадоў таму. Спадар Грыб лічыць, што міністр Шуневіч не выпадкова надзеў форму міліцыі тых часоў. Ну, я думаю, што ён хацеў падкрэсліць, што тут святкуецца не што-небудзь, а 70 гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Ну, паколькі гэтая вот форма міліцыі была ўведзена ў 1943 годзе падчас вайны, можа, ён гэтым хацеў падкрэсліць вялікая значнасць для яго гэтая перамога. Можа быць. Першы раз за ўсё маё жыццё я бачыў такі. Звычайна, все супрацоўнікі ўжо не звяртаюцца да той старой формы, якая была. супрацовник органов внутренних справ и милиции, и КДБ и так далее. Ну, хотя потому, что новая форма, она была больше престижная, больше симпатичная, чем старая. И так шло завсёды. Ну, может, не на шмат, может, не на много, але она носила уже некую новизну. И отмовляться от этой новизны, идти жертаться до старого, люди этого не жадают. І ўсё ж, Владзімір, ёсць пэўныя крытэрыі, ёсць пэўнае ўяўленне таго, што пасуе да святочнага моманту, а што не. Як у гэтым кантэксце можна ацэньваць незвычайную форму, якую абраў на сёлетнім святкаванні міністр унутраных справаў? Ну, гэта пытанне сапраўды, Сергей, сур'ёзна. Яго ўжо 3 дні абмяркоўваюць у інтэрнэце. І вось з падобным пытаннем я звярнуўся да мастацтвазнаўцы, культуролага Сергея Харэўскага. І вось гаспадар Харэўскі адказаў на гэтае пытанне нашаму радыё. Такія карнавалы бываюць падчас грамадзянскіх войнаў. Мне вот от этого всего тревожно. Лишнее казаць, што сітуацыя, пры якой в свой час, калі такая форма была актуальна. Чалавек з такім званнем надзеў бы форму будучыні, то што б яго чакала? То бок размываюцца какія-то важныя, лагічныя повязі, адносіны. І гэта стужка чорна-аранжавая на кілбасах і на гарэлках. Я не думаю, што мой дзядзька, герой-ветэран, быў бы ў захапленні ад такой утилізації гэтых ордэнскіх стужак. І ось гэты карнавал, які ми сьогодні назіраємо на Україні, де так звані командзёры, бандити, кшталту, матаролы, чапляють на себе все, що хочуть, там, любую форму. Пригадуються от ці фільми часов громадянской войны в Югославии, где такие специфичные люди родились в разные такие милитарные цацки. Згадайте громадянскую войну в России, это часто репродукуются эти фотоздымки, кто что гораст. И у меня такое вельми неприемное и тревожное почуття, что коли из всего этого фактично с войны, смерти и покут людских робит карнавал, то это значит, что в громадстве сниженный этот болевый порог. Гэта было меркаванне культуролага і мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага, з ім гутарыў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. З родавай сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага ў мястэчку Залесся на Смаргоншчыне знятыя рыштаванні. Вонкавая рэстаўрацыя палацу завершана. Цяпер абвешчаны тэндэр на фармаванне ўнутранай экспазіцыі. Згодна з рашэннем ЮНЕСКА, 2015 год абвешчаны годам выбітнага кампазітара паўстанца і дыпламата. Сёлета ў верасні спаўняецца 250 гадоў ад нараджэння Агінскага. Пра тое, як вяліся аднаўленчыя працы, зараз паговорым з нашым менскім карэспандэнтам Ігарам Карняём. Ігар, добрый дзень. Дык ці можна казаць, што аднаўленне паркавага ансамблю завершана цалкам? Ну, я так не скажу, что вельми великий специалист, але нават не с практикованным воком видать, что новобуд цеплярни, это оранжерея, одновленная с нуля, как бы таки новобуд, выступая вельми моцно над остатними побудовами. Як сумно жартуя, был навуковый супрацовник музею, мастак-реставратор Сергей Верамейчик, он как раз живе в Залесе, складывается такое уражение, что менавіта цеплярня была, так бы мовить, палацаутваральным элементом, ну, по аналогіі з горада утваральнымі вот гэтымі прадпрыемствамі. Маўляў, спачатку Агінскі збудаваў шкляную спаруду, а ўжо потым, ну, так бы мовіць, нанізваў на яе астатнія архітэктурныя часткі. Ну, а прычына таго, што адноўленая цяплярня істотна падрасла, дастаткова простая. Тут мяркуецца абсталяваць гатэльныя нумары, каб акупляць дзяржаўныя выдаткі, і таму патрэбна, ну, такі вось пэўная простора для вось такой патрэбы. А пакуль жа за сунутымі сталамі, як мне павялі вось мясцовыя жыхары, дэгустуюць прысмакі вясельныя дэлегацыі. Тут, ну, так зачасцілі вяселлі, якія робяць тут фотасесіі. Прырода добрая, вельмі прыгожая і так далей. Доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч не адзін год адпрацаваў у сістэме беларускай рэстаўрацыі, а на пачатку 90-х у якасці археолага акурат у Залесі раскопваў падмуркі цяплярні аранжарэі. Уражанне ад года да аднаўлення ў яго не лепшыя. Паслухаем, што ён скажа. Мы раскапвалі інжырэю ў 91-м годзе. Далося найці фактычна от падмуркі і падлогу. Вся эта вымазка подлоги, дымовые каналы, праз которые подогревалася оранжерея под подлогой. Далося нават раскопать, расчистить ванну, в которой вырошчваліся ананасы. В принципе, структура, вот как она была збудавана, это было вядомое. Мы гэтыя знешні находили по графічных выявах, по фотоздымках этой галереи. Так трэба было рабіць, калі они уже хотели обновить. А то, что там лепяць, я не знаю. По-моему, для их нема указания, не проект. Ну, робіць, як ім зручней технологично. Потому что архитекторы реставрации, прыватнасці там Людмила Іванова, аўтар гэтага праекта была на Залесі. Яна вельмі прафесійны архітэктар-рэстаўратар з вялікім вопытам. Ну, адна справа зрабіць дасканалы праект, другая справа яго рэалізаваць. Там трэба дніваць і начаваць месяцамі, пільнаваць, каб яны рабілі так, як у праекце зроблена. Яны зробяць все роўна хутчэй і прасцей, таму што ім плацяць за аб'ём выкананых работ. І ім выгадней ўсё знесці, заліць усё з бетона, сіліката, і гэты аб'ём запрэзентаваць, атрымаць за гэта грошы. Гэта беларуская рэстаўрацыя. Гэта было меркаванне доктара гістарычных навук Алеся Краўцевіча а пра аднаўленне сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. У Залесці Смаргонскага раёну расказваў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. Профессор Адам Мальдзі збірае круглы стол, прысвечаны ініцыятыве кананізацыі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Першае пасяджэнне адбудзецца 29-30 траўня ў рамках кангрэсу беларусістаў свету, які пройдзе ў Менску. Пасля абмеркавання, ў якім возьмуць удзел навукоўцы і рэлігійныя дзеячы, прапановы аб кананізацыі беларускага першадрукара і перакладчыка Біблії на беларускую мову перашлюць кіраўнікам і каталіцкай, і праваслаўнай цэркваў. Для каталіцкай царквы ў прыватнасці гэта вырашае Ватыкан, але любая краіна можа стаць ініцыятарам таго, каб яе прадстаўніка далучылі да ліку святых. Як распавёў нашаму радыё прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнз Юрый Санько, для Беларусі было б вельмі важна займець яшчэ аднаго святога. Гэта б сведчыла пра асаблівасць беларускай зямлі. Это важная справа, и вельми радует то, что есть такие меценаты, которые довольнением включают в эту працу. Конечно, справа не простая, вельми складанная, шмат треба вылучать и архивных даденных и так далее. Но костюм проставится до таких, и за все даем по мягчимости удельничая представник костюла. Бо это, коли это справа костюльная, то повинен быть представник. Целая комиссия працует над этим. Тому я только мог пожадать нашим меценатам белорусам пусть у Божого благословлення, каб гэтая справа, якую распачынаюць сапраўды, ну, была завершана і наша Беларусь яшчэ праславілася адным святым. Гэта ж безумоўна для людзей таксама важна, каб, ну, напрыклад, з іх зямлі быў святы, як гэта святы з'яўляецца прыкладам, як жыць з Богам у штодзённай гэтай мітусні, таму сёння, як ніколі, нам патрэбныя добрыя такія добрапрыкладныя святасці у жыцці. Права, ну, яна не простая, яна складаная, таму што вельмі шмат вылучэння дакументаў розных. Доўгая працэдура, гэта не проста. Таксама абавязкова павінна быць зазначана лесерамі цуд. Абавязкова павінна быць праз заступніцтва гэтага благаслаўлёнага, затым святога. Ось, калі няма цуду, то праз яго заступніцтва здраўлення, кашць іншага, то, ну, канешне, та справа тады доўжыцца вельмі доўга. Мяркуе прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнз Юрый Санько. Ты, Олег, рэдактарка сайту «Царква» Наталля Васілевіч сказала нашаму радыё, што сярод праваслаўных святароў ініцыятыва Адама Мальдзіса выклікае іронію. Я думаю, что Франциск Скорина уже канонизованы в таким громадянском сенсе, потому что особа Франциска Скорина для всех белорусских церквов мая великую значность, полным чином шануется, проводит некие науковые доследования, конференции. Потому что канонизация – это, в принципе, процесс такий религийный, хоть чем громадско-политичный. Тут треба как бы разделять эти два складники. Безумовно, в истории церкви были такие политичные канонизации, связанные с неким деятельностью у грамадстве кіраўнікоў дзяржаўных каманізавалі. Але я думаю, што гэта правільна было падыходзіць ад гэтых узораў і ўсё ж такі звяртаць увагу на пабожнае жыццё, менавіта рэлігійную дзейнасць нейкую, там на тое, наколькі чалавек у сваім жыцці змог рэалізаваць нейкі там хрысціянскі ідэал. Тут не ў плане, што там біблію выдаць, да, то есть як бы біблія не робіць даўца яе святым самым па сабе. Вось. Тут жыццё Скарыны, можна сказаць, вот у такім рэлігійным сэнсе, як верніка, яно слаба даследавана. Таму я думаю, што пакуль казаць пра нейкую там выключную святасць ягонага жыцця няма. Пры тым, што безумоўна Скарына з'яўляецца для цэркву значнай асобай. Гэта было меркаванне Наталлі Васілевіч. Радыё Свабода таксама звярнулася ў Менскае епархіяльнае ўправленне Беларускай Праваслаўнай Царквы, дзе паабяцалі пракаментаваць ідэю Адама Мальдзіса пазней. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на Свабодзе, і зараз звернемся да сітуацыі ва Ўкраіне. У нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юры Свірко. Добры дзень, Юры. Вітаю вас, Сергей. Першае пытанне да вас такое. Як ва Ўкраіне ўспрынялі вынікі ўчорашніх перамоваў дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керрі з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным і міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым? Вядома, што Керрі выпіў крымскага віна з Пуціным у той час, як увесь заходні свет байкатуе Крым і крымскую эканоміку пасля анексіі. Таксама прагучаў як бы вокрык Керрі, каторы нагадаў Парашэнку, што заявы кшталту, што мы вернем Данецкі аэрапорт, нельга рабіць. Як это ўсё ўспрымаецца ва Ўкраіне і каментуецца? Перадусім трэба зазначыць, што асабліва на заяве на конт Донецкого аэропорта, что треба его вернуть, то, что Порошенко казал. Наадворот, сегодня заявляют про то, что менталиты уже сегодня, сустракающиеся с министрами замежных справ НАТО у турецким городе Анталии, Джон Керри сказал, что треба заховать санкции супрать России, и вот это сегодня тема дня. А у вчерашней подеи не так змазались, и особливо никто не хоча іх ва Ўкраіне каментаваць. Тут трэба зазначыць, што заява Петра Парашэнкі пра тое, што трэба вярнуць Данецкі аэрапорт, была зробленая ў разліку на ўнутраную аўдыторыю. Ён сустракаўся з вайскоўцамі, якія там ваявалі. Амаль па ўсіх тэлеканалах Украіны быў паказаны фільм «Аэрапорт», прысвечаны падзеям у гэтым Данецкім аэрапорце. І Порошенко не меў на ўвазе, што сёння або заўтра будуць браць гэты аэрапорт прыступам. Ён казаў, як і кажа, дарэчы, увесь час, што будзе адноўлены кантроль і над Крымам, і над Донбасам. Ён гэта кажа, але нейкіх рэальных дзеянняў, рэальных крокаў няма. І з тым жа самым Крымам усе змірыліся, што ён у Расіі, паставілі мяжу. Я недавно ездзіў у бок Крыму, у Запорожскую вобласць, цягнік Крополя цяпер не ідзе, спыняецца на апошняй украінскай станцыі Нова Алексеевка, і людзі там выходзяць, хаця людзі ў Крым на тыя ж самыя святы ў траўні ездзяць адпачываць. Кажуць, што 20 тысячаў украінцаў было, раней гэта былі мільёны, вядома, што цяпер толькі 20 тысячаў. Разам з тым, ваенных дзеянняў ў Крыме няма, а ў Донбасе яны працягваюцца. І якраз маё наступнае пытанне да вас, Юрій, пра ваенныя дзеянні ва Ўкраіне на ўсходзе. Сёння АБСЕ заявіла, што адвод цяжкіх узбраенняў не выканалі як сепаратысты, так і ўкраінскі бок, і, як вынік, вядзецца перманентная вайна, перманентныя вайсковыя дзеянні, амаль кожны дзень там гінуць украінскія вайскоўцы. Што насамрэч адбываецца? Ці ёсць нейкая перспектыва поўнага спынення агню? Магчыма, гэтая перспектыва ёсць, але пакуль што мы такого не бачым, не гледзячы на ўсе перамір'я, што былі пасля першага Менскага пагаднення, што былі пасля Менску 2, апошняга пагаднення пра перамір'я. Дэкларуецца перамір'я, а абстрэлы працягваюцца. Безумоўна, ужо не гінуць людзі так, як у катле пад Ілаватком ці ў тым самым Данецкім аэрапорце масава, хаця вот учора паведамлялі, што трое украінскіх вайскоўцаў загінула. Сёння кажуць, што ахвяраў няма, а толькі 10 параненых. Але можна ўявіць сабе маштабы, што ўсё ж такі гэтыя перастрэлкі ўвесь час адбываюцца. Зусім недавно паведамлялі, што нейкі ўкраінскі вайсковец спрабаваў абстраляць аўтамабіль АБСЕ, але не абстраляў, проста зрабіў кудысьці ў бок гэты стрэл, і АБСЕ про гэта розповіло. Сапраўды, сёння шмат коментують гэту заяву АБСЕ, що ані Україна, ані бойовики ДНР і ЛНР так і не відводять свої тяжкі озброєння. Але гэта ні для кого не секрет, тому що протягуються менавіта гэты обстрелы, калі б адвялі гэты ўсе, адвялі гэту ўсю зброю, дык не было б параненых і ахвяр не было б. А разам з тым гэта ўсё ёсць. У тым самым Донецку кажуць, што Украіна працягвае абстрэльваць горад, заходнія раёны Донецка, прынамсі гэтак сцвярджаюць. Паведамленняў, пацвярджэнняў з украінскага боку гэтага няма. Украіна кажа, што ніколі нічога не абстрэльвае. Але ўжо, ну, не зусім вераць афіцыйнай прапагандзе, таму што казалі, што і ахвяраў значна менш, чым у рэальнасці. Сёння прагучалі такія лічбы, што больш за 40 тысячаў украінцаў атрымалі статус удзельніка баявых дзеянняў. Гэта значыць, што больш за 40 тысяч чалавек ваявала ўжо ў тым Донбасе. Ну і некаторыя аналітыкі падлічылі, што немагчыма, каб толькі 1500, як заявляецца, менш за 2000 загінула, што ахвяраў было значна больш. Але ёсць яшчэ такая катэгорыя, як зніклая, магчыма, у гэтым сакрэт такой статыстыкі. Безумоўна, усе спадзяваюцца, што рана ці позна гэта скончыцца, розныя сцэнарыі ёсць, але найбольш папулярны зараз у Кіеве такі сцэнар, што гэта будзе як Нагорны Карабах. Ось ёсць Арменія, ёсць Азербайджан, а паміж імі Нагорны Карабах, які пад кантролем армян, нібыта незалежны, але ўсё ж такі ў склад Арменіі не ўваходзіць і Азербайджанам не кантралюецца. Ось прыблізна гэта прарокуюць Донбасу, дакладней двум гэтым так званым народным рэспублікам ДНР і ЛНР. Юрый, не сакрэт, што расейская прапаганда усялякі акцэнт і вялікі націск робіць на эканамічных праблемах Украіны. Сітуацыя разлічана так, што расейскую тэлевізію глядзяць і ва Украіне, і фактычна некаторыя рэпартажы расейскай тэлевізіі могуць сеяць паніку ў людзей у чаканні хуткага дэфолту і эканамічнага краху Украіны. Як сітуацыя выглядае насамрэч, і якія тут перспектывы? Перед усім треба зазначити, що російські телеканали в Україні не транслюють, можуть їх бачити тільки через інтернет, ті, хто особливо пропаганді не вірить, тому що в інтернеті шмат різних криніців, і тому ж діяння цієї російської пропаганди не таке моцне, як могло б бути. А по-друге, безумовно, економічні проблеми України є, але є допомога Заходу, все ж таки транші від Міжнародного валютного фонду надходять, і найбольш яскравы такі факт, тое, што ў пачатку году курс даляра складаў больш за 30 гривняў, было нават 34-40 гривняў, а цяпер ён адкаціўся назад, і афіцыйны, і неафіцыйны курс каля 20-21 гривні за даляр. То бок удвая скараціўся гэты курс, удвая палепшыліся паказнікі, і ў Кіеве прынамсі адчуваецца, што Украіна жыве даволі мірным жыццём. Ёсць шмат про тое, што, напрыклад, электраэнергія будзе сёлета выраблена на 7% менш. І ёсць такія аналітыкі, якія сцвярджаюць, бачыце, як всё кепска, там спажыванне газу на 30% можа скараціцца, гэта значыць, і прамысловасць рухнула. Але тут трэба ўлічваць, што усе параўноўваюць з якім-небудзь 2013 годам, ці нават 2014, у сярэдзіне якога адпаў Крым і палова Донбасу. І тому статистичні показники, безумовно, менше у порівнянні з тим, коли це була ціла неподільна Україна. Тепер кримські фабрики і заводи і частка заводів у Донбасі не дають ці лічби, кажуть про те, що промисловість скорочається, і воно справді так, але катастрофічного становища у Києві, у центральних регіонах нема, і настрой у насельництва на фоне вот этой такой ситуации с перамир'ем, коли активных боевых деяний нема, довольно оптимистичны. Люди святкавали довольно упевненно святы. С 1 по 9 Украина фактично половину месяца не працавала. Разом с тем тримается и сподівається на то, что войны не будет. Дякую, Юрий. Дякую вам. На сувязі ў Кіеве быў беларускі журналіст Юры Свірко. Выслухайце галоўную гадзіну дня на свабодзе. Зараз наша пытанне. Як вы думаеце, чаму амаль усе тавары ва ўкраіне таннейшыя, чым у Беларусі, і ці ездзіце туды на закупы? Адказваюць жыхары Гомеля. Мы можна з доларам ехаць і купіць столька тавараў, што больше, чым надо. Гривна ўпала ж цэне. Это с этим і связано. Палітычная сітуацыя. Там просто нужно прадаваць вещи. Чем дешевле, тем выгодне. Чтоб ворот был. Экономіка ўпала ў краіну. Соответственно, гривна ўпала. Стоимость тавараў в эквіваленце в мировой валюце ўпала. Посмотрите, сколько у них зарплаты і пенсии, і сколько у нас. Вот і все. Хорошие товары на Украине дорогие. Ниже уровень жизни на Украине. Поэтому дешевле товары. Покупательской способности у них нету, поэтому, естественно, товары дешевле. У меня подруги ездят. Они сказали, что последнее время они могли купить только коньяк дешевый по отношению нашему. Что-то из сантехники купили. Все остальные, говорят, абсолютно одинаково. Наверное, все-таки ближе к Европе. Дешевле. А у нас подальше. И немножко президент у нас такой. Скребет деньги. С белорусов, с народов. Без понятия. Может, с экономикой у них что-то связано. Почему дешевле товары? Потому что там рядом западная граница. И оттуда идет поставка. Они же не прекратили поставки. В Чернигов знакомая ездит, там курс скачет, поэтому товары там дешевле. У людей нету другого выбора. Им надо как-то товар сбывать, денег нету просто на жизнь. Поэтому не отдают уже за бесценок. По себестоимости отдают хоть как-нибудь, чтобы какие-то деньги в обороте были. У нас куча импортного, все свое на экспорт уходит. Не хотят белорусское для внутреннего рынка делать что-то такое. На экспорт делает хороший. Не хочется покупать то, что в магазинах. Ну, там еще ХБ, согласен, там майки какие-то, женское что-то есть. Что-то с Америки заказываешь. У нас есть магазины, там хороший интернет. Ну, не хочется переплачивать 300-400% за товар. Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, як вы думаеце, чаму амаль усе тавары ва Ўкраіне таннейшыя, чым у Беларусі?